Rasmus, hvis nu de amerikanske film fortæller sandheden, og man helt klichéfyldt får lov til at se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik tror du så, du ville se for dig? Altså jeg synes i forvejen, at det er meget svært, og jeg har altid forestillet mig, at det nok ikke var noget, jeg ville komme til at gøre. Jeg var ude i en situation faktisk, hvor at jeg nok troede, at jeg skulle dø. Hvad skete der? Jamen altså, det var, jeg er fra Aalborg, så jeg kørte på den her vej ude ved Hasseris, som går meget ned ad bakke. Det er sådan en Navervej, tror jeg nok, den hedder. Og der var så meget is på vejen. Og du kørte, hvad, var det på cykel, i bil? Jeg kørte i bil, ja. Jeg kørte i bil der. Hvor jeg så drøner ned ad den her vej, og jeg tænker overhovedet ikke over, at der er is på vejen. Så jeg mistede lidt kontrollen over den her. Og jeg kan godt se, for enden af den her vej her, altså det er jo ligesom sådan et T-kryds, hvis man nærmest kan sige det. Altså, der er jo ingen mulighed for ligesom at signalere, at der er en bil på vej ned ad den her bakke her. Så jeg er sådan rimelig sikker på der i mit eget sind, at det er nu. Altså, for det første er det meget sådan panik, og du ved. Og det er også derfor, jeg synes, det er sjovt det her med, hvad der ligesom passer revy, fordi jeg tror ikke, jeg når at tænke så mange ting. Jeg er sådan meget blank i hovedet, og prøver ligesom at dytte folk netop og signalere, at der er en lille Volkswagen, der er på vej ned ad den her bakke her. Men jeg kommer ned for enden af den her vej her, og der sker ikke en skid, heldigvis. Altså, der er ingen biler, trods alt. Men altså, jeg kunne godt mærke der, at altså, pulsen er oppe. Jeg synes, det er dumt, at jeg ikke lige har tænkt over den her situation her. Og hvad der egentlig lige kunne ske i sådan en situation. Nej, men fordi i den her situation når jeg nok ikke at tænke så meget andet end sådan praktisk. Men lad os nu hypotetisk sige, at der var et eller andet, der kunne passere revy for mig. Så kunne jeg forestille mig, at det er... altså, jeg har sådan en erindring fra, da jeg var meget, meget lille. Jeg er adopteret fra Sydkorea, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig selv ind. Man kalder det et eller andet, når man kigger på et billede, og ligesom tror, at det er et eller andet i ens minde. Men jeg har en eller anden form for minde eller erindring om, da vi er på den her færge her. Jeg er ikke andet end 4 måneder gammel, skal lige siges, da jeg ligesom bliver adopteret. Og mine forældre, de har lige hentet mig i hvad hedder det, Billund Lufthavn, må det have været. Og vi skulle så med den her færge efterfølgende. Og der er det ligesom om, at jeg kan huske, at min storebror i en meget ung alder og mine forældre, de sådan kigger på mig. Og det er højst sandsynligt et eller andet, jeg bilder mig selv ind. Men det er bare et meget, meget rart minde, om så det er noget, jeg sådan har fabrikeret i mit hoved, hvis det giver mening. Og hvordan ser de på dig? Jamen det, jeg sådan husker, det er netop, at de sådan kigger ned, jeg kigger op på dem, smiler til mig. Og det er sådan en følelse af tryghed, som man nok først kan for alvor beskrive jo i retrospekt af det hele, fordi du trods alt kun er 4 måneder gammel. Men jeg bilder mig i hvert fald selv ind nu, at det er den her følelse af tryghed, der er nogen, der ligesom passer på mig. Så ja, det er sådan noget, som jeg kunne forestille mig, eller det er i hvert fald noget, jeg vil håbe, at jeg ligesom så, fordi det er noget, jeg forbinder med en eller anden form for tryghed. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Rasmus, nu er du 29 år gammel. Ja. Længe siden du har været på den her færge. Nu bor du med 2 roomies på Teglholmen. Vi sidder i stuen, ja, og drikker kaffe. Og til hverdag, der arbejder du som tilrettelægger. Ja. Hvis du kan give en overordnet tidslinje over dit liv. Hvordan er du så endt her? Ja, hvordan er jeg endt her? Ja, jeg er adopteret fra Sydkorea, har boet i Nordjylland. Vi flyttede til Sønderjylland, fordi min far han fik noget arbejde der. Vi flyttede tilbage til Nordjylland, fordi min far faktisk ret hurtigt efter vi var flyttet til Sønderjylland, fik arbejde tilbage i Nordjylland. Mm. Så det vil så sige, at han kunne komme hjem i weekenderne i en periode, og det ja, synes vi jo selvfølgelig alle sammen var hårdt. Så vi kom tilbage til Nordjylland, da jeg må have gået i 6. klasse. Og så går jeg på gymnasiet i Nørresundby. Og efter min gymnasietid, så har jeg lige et sabbatår. Og efter mit sabbatår starter jeg på Aalborg Universitet. Jeg læser til civilingeniør på noget, der hedder Global Business Engineering. Jeg finder ud af, at det ikke er noget for mig, som jeg måske først lige troede, det var. Jeg starter på noget højskole, og derefter, jamen, så prøver jeg så at komme ind på journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet og ved DMJX. Jeg kommer så ikke ind nogen af stederne, men bliver så optaget på international virksomhedskommunikation i Aarhus. Flytter til Aarhus og prøver så stadigvæk, prøver så igen året efter at komme ind på journalistuddannelsen. Jeg bliver så optaget ved Syddansk Universitet i Odense, så jeg flytter så til Odense, færdiggør min bachelor i journalistik der, og flyttede så til København, mens jeg var i praktik. Og så har jeg så boet her lige siden. Boet i København nu i 2 år. 2 år nogle måneder, må det næsten være. Og ja. Og nu arbejder jeg bare. Og sidder her. Og sidder her mig og snakker og hygger. Og, ja. Kan du udfolde et øjeblik for os, som endte med at blive definerende for din vej i livet? Ja, jamen der er et konkret øjeblik, som jeg egentlig synes, der er ret definerende for mig, og det er, da jeg ligesom tager beslutningen om, at jeg ikke længere skal studere på Aalborg Universitet og være civilingeniør. Det er sådan, at jeg nok i ret lang tid havde tænkt, at enten så skulle jeg læse journalistik, eller så skulle jeg læse til civilingeniør på den her uddannelse, der hedder Global Business Engineering. Og jeg tror, at af ren og skær sådan praktiske årsager, så endte jeg ligesom med at gå med Global Business Engineering på Aalborg Universitet, fordi jamen, nu boede jeg jo i Aalborg, jeg havde mine venner der. Jeg studerede på Aalborg Universitet i, hvad har det været, 4 semestre, må det have været, før jeg ligesom nok fandt ud af, at det ikke skulle være det. Kan du huske den dag, du beslutter dig for det? Ja, det kan jeg godt. Og op til den her dag her, skal jeg sige, at i en længere periode havde jeg faktisk gået og været lidt træt af det hele. Jeg havde ikke været specielt glad. Jeg har nok tidligere også stået med lidt, lyst til at sige, depressionen. Hvor at det her, det ligesom var begyndt at fylde mere og mere, at jeg nok havde valgt lidt forkert, eller om ikke andet, at der var et eller andet, der var galt her. Og jeg tror, jeg havde ytret det både til venner og ikke mindst også mine forældre. Hvor jeg så tager en... Jamen jeg tror faktisk, jeg mener, at min far han ligesom spørger, om vi ikke lige skal gå en tur og tage en kaffe. Så vi går op i Algade i Aalborg, forbi Barrasso, tror jeg det må have været. Jeg kan egentlig huske det ret godt, fordi at vi står så der og skal have de her kaffe til at tage med. Og min far han laver sådan en, han er dejlig jysk og bider mærke i de mindste ting. Hvor at hente en kære barista, hun så får sagt, jamen, er det to go eller to stay? Og det bider min far så meget mærke i, at sige sådan, ja, vi vil gerne have dem to go. Og overgør det her næsten her. Vi får den her kaffe med, og så går bare en tur. Der er meget gråt, sådan rigtig typisk dansk vejr, kan man sige. Der er en lille smule køligt. Og jeg tror mest af alt er jeg faktisk også lidt irriteret over, at vi skal gå rundt i Aalborg, fordi at, altså, i forvejen var mit humør nok ikke det bedste. I virkeligheden så tror jeg faktisk heller ikke, at jeg sådan rent mentalt lige gad at gå den her tur og skulle snakke med min far om de her ting her. Jeg vidste så ikke på forhånd, at det var ligesom det, vi skulle sådan snakke om, men det var ligesom min far, der havde prøvet at være sådan, hey, lad os lige gå ud, hygge os lidt, bare lige gå en tur og snakke sammen. Altså, og hvad siger han så på den her tur? Jamen, altså, det er egentlig mig selv, der nok ligger ud med at bare brokke mig over hele situationen. Altså igen, det bidrager fuldstændig til det her gråvejr her. Det kan sikkert også passe, at det begynder at regne, altså mens vi går rundt her. Men hvor han så selv, min far, åbner op for, om jeg måske ikke skulle prøve at ligesom skifte retning. Måske hive fat i den her gamle idé om at være journalist eller lægejournalistik. På en eller anden måde kommer det faktisk lidt bag på mig, da han siger de her ting her. Fordi det skal siges, at det er min egen far, der har været med til at starte det her studie, jeg har startet på. Og min storebror har studeret det, og du ved, på min fars side af familien har de sagt, ah, men det er den næste ingeniør i rækken. Og der er sådan, ikke fordi jeg vil sige, der var et pres, fordi mine forældre har egentlig altså altid været meget sådan, at du skal gøre, hvad du har lyst til. Altså det har været ret sundt og rart for os at vokse op på den måde, hvor det er sådan lidt, jamen, altså, I skal ikke gøre det. I skal ikke gøre ting for vores skyld. Men jeg tror, at den har helt sikkert været i baghovedet. Så det kommer bag på dig, da han ligesom åbner op for det her med, hey, hvad nu med at skifte retning? Det kommer ret meget bag på mig, da han ligesom siger det her. Jeg tror, i første omgang er jeg bare meget afvisende og siger sådan, nej, det skal jeg ikke, nu er jeg jo ligesom i gang med det her, og jeg har en hverdag kørende her, og det gider jeg sgu ikke til. Og, altså du ved, når det mentale ikke helt er der i forvejen, jamen, så er det jo også svært ligesom at skulle overskue en ting, der er så simpel i virkeligheden. Men alligevel, altså, var det en ret stor ting, fordi i mit hoved havde jeg jo planlagt det hele. Nu tager jeg de her 3 år på bacheloren, så tager jeg 2 år på en kandidat, så finder jeg et eller andet arbejde et sted, og så bliver jeg glad for det. Altså det, i grove træk havde jeg nok i virkeligheden sådan, planlagt det hele. Så ja, det kommer ret meget bag på mig. Min mor havde også været meget inde over det her, også til min... Altså også sagt det sådan lidt til min far, hvorvidt at jeg rent faktisk også var glad for det her. Altså det krævede enormt meget selverkendelse fra min egen side til ligesom at finde ud af, at det nok ikke var det her, jeg skulle. Men den her samtale med din far får dig alligevel til at indse det, og det er så det, der ender med at gøre, at du tager den her beslutning, som ender med at blive ret definerende. Ja. Undskyld. Jeg ser, det er min, apropos min mor, der ringer. Hun, skal vi også lige herinde med? Jamen, har nogle, ja, hvad siger du om det? Jamen, jeg har nogle meget søde forældre, der nærmest ringer hver dag til mig. Så okay. Det er sådan, det gør så, at jeg ligesom tænker nogle ting igennem. Jeg prøver ligesom i mit hoved også at lægge en ny plan. Jeg tror, at mine forældre, eller min far i hvert fald, hjælper mig lidt i retning af, hvilke muligheder der så er. Altså fordi, du ved, nogle gange er det meget fint at have en, der ligesom kan være med til at holde dig i hånden og guide dig lidt igennem, hvilke muligheder der rent faktisk er. Hvis du så kun kunne blive husket af alle, der nogensinde har kendt dig, ja, for et øjeblik i hele dit liv, og du selv måtte vælge, hvilket skulle det så være? Du sidder og griner. Ja, men det er jo også fordi, at et bestemt øjeblik, altså det åh, altså helt generelt set, så tror jeg godt, jeg bare vil huskes for at have været måske en god ven. Jeg var tutor på journalistuddannelsen, og jeg kan huske, at det var ligesom noget, jeg godt kunne lide at være tutor, fordi det der med at være ny og skulle starte et nyt sted, det er altid sådan lidt, altså kan godt være sådan lidt skræmmende, og hvordan altså, skal man lige håndtere det at være startet et nyt sted, nogle gange også bare flyttet til en ny by, og så også det her med at lære at studere. Men jeg var så tutet her på min uddannelse i Odense. Det har så nok været i, jeg har lyst til at sige 2018. Og man får jo så tildelt sådan en gruppe hver især, hvor jeg altså også bare tog nogle helt generelt snakke i forhold til, nå, men betyder karakter noget? Hvordan var det for dig at starte? Hvad hvis man har lidt FOMO i forhold til nogle ting? Altså, der er helt vildt mange spørgsmål og ting. Og der var der så en, der, så vidt jeg lige husker, men der var der så en, som kom op til mig bagefter og havde faktisk sagt til mig, at hun synes, at jeg har været en ret god tutor, og det var rart, at man ligesom kunne skrive og kunne ligesom jamme med dem i forhold til både at være startet et nyt sted. Og det tror jeg, det betød faktisk ret meget for mig. Jeg tænkte ikke så meget over det lige i situationen, men når man sådan igen kiggede tilbage på det, så var det en ret god fornemmelse. Altså, når en anden person også anerkender, at man egentlig havde gjort noget godt, eller noget, som ligesom havde hjulpet. Ja, det er måske okay at blive husket for det. Jo, jeg vil meget gerne altså huskes for det øjeblik på den måde. Fordi at det, altså, det er så gængs på en eller anden måde, men jeg tror, det er noget, som jeg bestræber mig på i et eller andet omfang, og kunne være hjælpsom og støttende. Så det eksempel er ja, altså den situation er nok i virkeligheden et meget godt eksempel på, hvad jeg godt vil huskes for. Ja. Ja. Jeg skal jo skrive din nekrolog i dag. Ja. Rasmus, er i en sådan helt klassisk nekrolog, der bliver bragt i avisen, så det er jo meget med fokus på professionel karriere, indflydelse, hvad man har opnået. Det kan godt virke sådan lidt kynisk for mig nogle gange, og det er ikke fordi, du behøver at fortælle om noget helt vildt storslået, du har opnået. Nej. Men vil du alligevel ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, noget som er helt vildt storslået, som jeg kan huske tilbage på, det var i 4. klasse, må det have været. Jeg har nok kun været 10 år gammel. Der vandt jeg en plakatkonkurrence. Der er den her maler fra Sønderjylland, der hedder Vibeke Fonnesberg, som i samarbejde med, jeg tror, den lokale kunstforening eller et eller andet, havde lavet sådan et tema, der hedder plakatkunst i børnehøjde, hvor vi så, jeg ved ikke, hvad vi har været, altså, det var en hel årgang jo, 80 elever eller sådan noget, skulle sidde i billedkunst og male en plakat. Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det, men jeg har altid været glad for billedkunst på en eller anden måde. Så jeg malede den her dreng, som bare står og flyver med en drage. Altså, den er røvgrim, men meget simpel. Mal det for mig. Hvordan ser det ud? Ja, men det er en det er sådan stort A3 sådan kartonlignende. Altså, så det er stadigvæk ret tykt. Og så kan jeg huske, at vi sådan skulle folde det nederste stykke sådan et lille stykke op, altså bare, hvad siger man, sådan 10 cm op, fordi så var det ligesom grænsen for, hvor man ligesom malte græs, og så var resten himmel. Så det var sådan rammerne først. Så da vi ligesom havde det på plads, så var der ellers fri fantasi til ligesom at finde ud af, hvad der skulle være på den her røvsyge baggrund. Og så maler jeg den her, forvoksede dreng. Altså dimensionerne er helt forkert i virkeligheden. Og altså når man maler med, med sådan noget oliemaling, og skal i små detaljer og altså prøve at male, så de der øjne der, altså de bliver fuldstændig tilklættet og helt skilåret, og får så malet den her drage, som han står med. Jeg tror i virkeligheden, det er nok fordi, at det var altså det eneste, jeg kunne forestille mig, man kunne ligesom male på den her, på de her dimensioner og med de her rammer, vi ligesom havde. Men der er så sådan en fernisering på det lokale bibliotek. Jamen, jeg kan huske, at da vi ligesom træder ind, jeg træder ind med mine forældre, og så sidder der er en masse børn, også med deres forældre, og der er altså meget støj jo, fordi at det er børn, og de knæver løs. Og jeg går sådan og spejder efter min egen plakat. Altså alle de her plakater her hænger jo så på søjler, hænger på vægge og sådan noget, men jeg kan ikke se min egen. Så jeg er sådan lidt, nå, jamen den har de nok glemt. Men det er jo fint nok, fordi der var, du ved, der var masser af snoller og sodavand, og jeg skal komme efter dig. Så du ved, så sidder man der og hygger sig med sine venner. Så mens vi ligesom er i gang med, jeg sætter mig ned til sådan et rundbord og sidder med, så er det jo min venner Jeppe og Anders dengang nok, sidder der og hygger mig, og du ved, jeg ved ikke, hvad vi snakker om, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men der er der så en, der er hende der kunstneren, som så ligesom slår på glas og siger, jamen okay, vi er så samlet her, fordi vi skal have kåret en vinder. Jeg tror nok i virkeligheden ikke, jeg har tænkt over, at der skulle være en vinder til den her plakatkonkurrence. Det ligger jo så lidt i ordet, kan man sige. Men det er så meningen, at den her plakat her, den så skal printes x antal af, og bliver ligesom billedet på det her tema, plakatkunst i børnehøjde. Og så får jeg så øje på min plakat, fordi den hænger mutters alene for sig selv på den her søjle her. Og der bliver så sagt, at det er Rasmus Wu, der vinder den her plakatkonkurrence. Og jeg er ikke fandens god til at sådan, altså, jeg har aldrig haft et eller andet problem med sådan at skulle gøre en klovn af mig selv, eller hvad man sådan, skulle indtage sådan en lidt klovnerolle en gang imellem. Men det der med at blive sat i fokus for noget, som ja, som man ligesom har vundet eller sådan noget, det synes jeg, det var meget sådan meget overvældende i virkeligheden. Jeg forestiller mig, alle kigger på dig og alle klapsalver på en, og folk de klapper og smiler til mig, og jeg bliver meget generet. Jeg har en kasket på, som jeg sådan trækker helt ned over ansigtet, og så går jeg op og tager imod det her. Men jeg er også meget glad, fordi at altså, jeg har aldrig prøvet at vinde noget nogensinde før. Jeg er ikke det største konkurrencemenneske nogensinde, eller noget som helst. Så det er egentlig ikke noget, jeg er gået op i. Men altså, det synes jeg faktisk, det var ret fedt. Så jeg tror i hvert fald på vegne af mit 10-årige jeg, godt vil huskes for det øjeblik. Altså, jeg var endda så stolt, at jeg havde mine forældre, de havde ligesom rammet, ikke selve plakaten ind, men de har rammet biografbilletter ind, fordi jeg havde vundet sådan nogle biografbilletter. Jeg ville ikke bruge dem, men de skulle rammes ind. Og så var der, jeg tror det var Jyske Vestkysten og en eller anden tysk avis og skolebladet, der skulle lave et interview med mig. Okay. Som jeg så fik sådan en avisudsnip af, og du ved, så blev det sådan en lille en rammet ind sammen med det hele, som jeg igen var overdrevet stolt af, uden jeg nok helt vil indrømme det. Fortæl om et øjeblik, du i hvert fald har en formodning om, at der har du haft en indflydelse, eller præget nogen eller noget, gjort et indtryk? Ja, det må jeg sige, det var en af de meget, meget svære spørgsmål. Jeg har den her meget, meget gode kammerat fra Aalborg, og ligesom når man skal til at finde ud af, hvad man skal efter gymnasiet, altså så er der mange overvejelser, der går igennem en. Det havde min kammerat også. Han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle efter sit sabbatår. Og jeg var blevet færdig på gymnasiet et år, år før ham. Så jeg havde ligesom haft mit sabbatår. Jeg var startet på Aalborg Universitet. Og til at starte med var jeg jo sindssygt glad for det. Og fortalte rigtig mange gode ting om det. Og han vidste ikke helt, hvad han selv skulle. Og jeg sagde, hvad med det her studie, jeg ligesom går på, kunne det måske være noget? Så der var faktisk en aften, hvor at jeg havde et arrangement med mine medstuderende fra Aalborg Universitet, hvor vi tog i Jomfru Enegade på noget, der hedder Sprutten. Det er sådan vores sted. Sprutten er sådan bare, hvor de har sådan et tema af at være sådan lidt sømandsagtigt. Hvordan manifesterer det sig? Jamen, der hænger... I loftet hænger der sådan en fiskenet over det hele. Der er gamle sømandsbilleder, så vidt jeg lige husker. Og sådan søstjerner i plastik, der hænger rundt omkring. Sådan lidt maritimt inspireret. Og vi har så den tradition, der hedder Blå Tor Tirsdag. Hvor vi tager ind hver tirsdag og drikker Blå Tor. Og ligesom fejrer det blevet tirsdag. Og jeg hiver så min kammerat med til det her. Fordi det var måske også en god mulighed for ham at snakke med nogen andre end mig. Nogle af dem, som gik på årgang over mig. Jeg har på fornemmelsen, det kan godt være, at han vil sige noget andet i dag, men jeg har på fornemmelsen, at det ligesom var med til at skubbe ham lidt i den retning. Fordi at, jeg tror, at han blev inspireret af det her og synes, at både det lød helt vildt fedt, sådan rent fagligt, hvad det var, vi lavede, det var noget, som han ikke helt vidste, om han kunne se sig selv i, men på en eller anden måde kunne han måske godt. Men ikke mindst også, at det var nogle rare mennesker, der ligesom havde omfavnet ham og ligesom snakket med ham om det her. Altså det tror jeg, det har betydet ret meget. Og endte han så med at studere dig? Han endte med at studere dig. Altså han tog den vej, som jeg ikke selv gjorde. Så han tog bacheloren, han tog kandidaten. Blev jo færdiguddannet lang tid før mig, fordi jeg havde en masse omvej, som jeg skulle igennem, før jeg kunne ende på min rette hylde. Og der kan man jo godt kisne om den gode aften, du lige havde med til. Måske. Ja, gjorde måske. En forskel for ham? Jamen altså, det, ja, jeg skal ikke 100% kunne sige det, men hvis man skal smide alt beskedenhed til side, så kan man nu måske godt sige, at i hvert fald jeg havde 2% medvirken til, at han ligesom var ind på det studie. Du vedkender dig 2%. Jeg vedkender mig 2%. Og hvis han skulle sige noget andet, så er det også helt fair, at jeg slet ikke har haft nogen som helst indflydelse på det. Hvad så med en scene fra dit liv, hvor det har været omvendt? Nogen eller noget har haft en indflydelse, eller gjort et indtryk på dig? Ja, med far for, at det kommer til at blive et program udelukkende om min far. Jeg kan huske, da min far han havde 50 års reception, som hans arbejde, altså universitetet, ligesom havde holdt for ham. Og der var en masse folk samlet. Der var blandt andet nogle af hans kollegaer, der var noget familie og nogen, som han ligesom havde haft, han havde haft indflydelse på, som han havde været underviser for. Men ikke mindst, så var der nogle af hans gamle sådan, mentorer. Og jeg vil sige, at min far han er en beskeden mand, og også en meget jysk mand, og er ikke typen, i hvert fald hvad jeg ligesom kan se, der søger anerkendelse. Altså, alle har jo brug for en eller anden form for anerkendelse, men han er ikke en, der sådan ret tydeligt søger den. Han er nok nærmere en, man selv gerne vil have noget anerkendelse af en gang imellem. Og det får man også, det er slet ikke det. Og prøv lige at sætte scenen for det her lokale, I er i. Stor hal, eller? Jamen, det er egentlig ikke så specielt stort eller noget som helst. Altså, der er sådan en auditoriumstemning over det. Der er blevet rykket nogle borde til side, og det er egentlig ikke fordi, at der er... Altså, pyntet med noget bestemt eller et eller andet, men det er sådan et auditorium, og meget sådan nogle ting frem, noget vin, og der står noget kaffe, og jeg render rundt med sådan en spejlreflekskamera og har lovet min mor at tage nogle billeder af hele den her reception. Hvad hedder det? Der er så en, som min far ligesom har været vejleder og mentor for, og nu er blevet kollega med, som ligesom, hvad skal man sige, er vært for hele arrangementet. Han holder så en tale og siger til min far, at jamen, han har jo faktisk spurgt min far, om han ikke vil tage sin egen saxofon med. Og min far spiller saxofon. Han spiller det ikke specielt godt. Men han kunne nok godt regne ud, hvad der skulle til at ske, så han har faktisk efterladt sin saxofon i bilen. Og så ligesom sagt, den havde han glemt. Men der blev holdt en tale, og der er så lined op til en lille overraskelse. Og det er så, at der er den her saxofonist og pianist, som kommer ind og spiller Hey Jude af The Beatles. Og det er fordi, at The Beatles, min far er meget glad for The Beatles. Der kan jeg så se, at min far, han bliver meget rørstrømsk over hele det her, og sådan har jeg ikke set ham før. Og det var noget, som egentlig bare gjorde enormt stort indtryk på mig. Netop fordi, at jeg ikke set ham, jeg havde ikke set ham i sådan en situation før, på en eller anden måde. Altså, det er ikke fordi, han stor tuder eller noget som helst, vel, men jeg kan se på, om han blev rørt af det her, og der ligesom blev gjort noget ud af det, og der var også en hans gamle mentor, som også holdt en tale, som har betydet rigtig meget for ham, hvor han også altså igen bliver ret rørt af det her. Det betød noget for mig, igen fordi, at hele det her arrangement, tror jeg, var sådan en form for anerkendelse af altså min far. Ja, det jeg blev meget glad på min fars vej i virkeligheden, tror jeg. Så det betød noget for mig, ja. Og bare lige for at blive lidt ved de her varme følelser i kroppen, kan du så ikke fortælle om et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt lykke? Jo, det kan jeg. Jeg har nogle dejlige venner fra Aalborg. Jeg har sådan en god drengegruppe, helt tilbage fra folkeskolen. Og vi har stadigvæk sådan holdt fast i hinanden, på trods af, at vi laver 10.000 forskellige ting. Men vi var så taget på den her tur til Hamborg. Og det var egentlig for både at fejre min og mine to kammeraters fødselsdag. Så vi slog det ligesom sammen og inviterede resten af den her drengeflok afsted. Vi er sådan syv kammerater, hvor vi tænkte, at vi skulle have en weekend dernede. Og du ved, bare os, der tager ud og spiser, vi går i byen, og vi skulle ikke mindst ind og se fodbold. Vi skal ind og se St. Pauli mod Nürnberg, så vidt jeg lige husker. Og der er ingen af os, der er fan af de her hold her. Men det er lige så meget for at komme ind og se noget fodbold, gøre noget sammen og opleve den her stemning. Så vi har været i byen aften forinden, hvor vi har stået og sunget karaoke og stået og råbt ud til folk. Yes, we guys are from Aalborg, på sådan rigtig gebrokken engelsk. We love Hamburg. Og stået og sunget Bryan Adams' Summer of 69. Altså totalt åndssvagt. Så vi vågner der om lørdagen. Er godt knaste, kan man roligt sige. Meget trætte. Og vi skal så ind og se fodbold, så vi får spist noget morgenmad og går hen mod stadion. Der er, altså for det første er vi alle sammen sådan lidt trætte. Vi skal sådan lige i gang, men altså solen skinner, og det er sådan, som jeg husker det, altså pænt koldt. Det er også ligesom til at give os et kick til, at vi for alvor sådan kan komme i gang med dagen. Jeg tror, min ene kammerat, han har så lige været over for at købe et par dåser, som vi så kan gå og nyde på vejen. Den er edderspark med svær at få ned den første der. Men vi går over mod stadion, og der er bare god stemning hele vejen igennem. Altså, det er os gutter, der er afsted sammen. Vi hygger, og altså, du ved, går bare og har det sjovt over sådan de mindste ting. Og jeg kan huske, da vi står på det her stadion, det er et sindssygt stort stadion, og der er, altså masser af fans, der er dukket op. Det skal siges, at det er jo ikke Bundesligaen, det er jo anden Bundesliga. Så derfor er vi også selv sådan imponeret over, at okay, den altså den anden bedste liga stadigvæk også rummer hold, hvor at der er plads til så mange mennesker. Jeg kan ikke huske, hvor mange mennesker, der kan være på stadion. Måske sådan 40.000, kunne jeg forestille mig. Men altså, man kan høre, at der bliver sådan sunget på tysk. Vi har så valgt at købe billetter af en eller anden årsag. Jeg tror måske, det er det eneste, vi ligesom kunne finde til sådan udebane sektionen, hvor vi står med Nürnberg-fans. Og det er egentlig ikke, fordi der er så mange igen, vel, men altså, okay, så er vi ligesom blevet Nürnberg-fans for en dag. Og igen, altså, jeg ved ikke, hvor meget vi følger med i kampen, men det er ligesom meget bare at stå der sammen, altså solen i skærmen, vi står og griner lidt af det hele, og selvfølgelig nyder noget fodbold, men altså følelsen af, at vi er sammen, og vi laver noget sammen, og at vi, trods alt, det her, det var tilbage i, hvad har jeg lyst til at sige, 2017-2018, men altså, at vi stadigvæk sådan er holdt ved, og at den her gode gruppe af mennesker, som laver ting sammen, og det er jo ikke fordi, at det er hver uge, at vi får snakket med hinanden eller sådan noget, men det her med at have de her venskaber, hvor at det er sådan, at når du så mødes, så tager man bare, hvor man sådan slap. Og lige der på det stadion. Det var sådan... Det var lykke. Altså ret meget sådan følelsen, hvor følelsen af lykke. Altså igen, jeg kan huske, og jeg er ret glad for, at jeg kan huske det her, fordi det der med at give sig selv lov til bare lige at stoppe op og tænke over øjeblikket, man sådan er i, at det er sådan, okay, det er fucking fedt det her, og jeg er ret glad nu. Altså den type momenter, synes jeg, at man sætter ekstra meget pris på, når man lige, altså hvor det går op for en, at man rent faktisk er i noget, der er mega fedt, i stedet for at ting kommer på bagkanten, hvor man tænker, okay, det var faktisk ret fedt det her. Mm. Men lige det øjeblik, der husker jeg i hvert fald som værende ret rart, og en kæmpe lykkefølelse. Nu laver vi lidt en 180. Ja. Bare for at få balanceret den her del af historierne fra dit liv, ja, så kunne jeg også godt tænke mig at få repræsenteret noget af det, der har gjort lidt ondt. Så jeg vil gerne bede dig om at fortælle om et øjeblik i dit liv, du har følt sorg. Ja, og nu sidder jeg faktisk lige og kigger min telefon her, for jeg havde skrevet nogle... Jeg havde skrevet nogle forskellige ting ned. Ja. Det er første gang, du kigger i den noter, ja, når det handler om sorg. Hvorfor det? Jamen, jeg tror, det er også fordi, at lige når det kommer til sådan noget som sorg, så er det noget, jeg måske har lidt nemmere ved at fortrænge i et eller andet omfang. Hvordan skal man sige det? Jeg har det bedst, når jeg er glad, og jeg har det bedst, når at jeg kan mærke, at jeg er positiv. Men altså, når det så er sagt, så kan jeg netop også altså, føle mig melankolsk, og også tage det som en vigtig følelse. Men det er bare noget, jeg mere skal minde mig selv om. Der er et øjeblik, som jeg husker ret kraftigt, og jeg nok først på bagkant faktisk har tænkt over, at det er noget, som egentlig har gjort ret ondt. Men tilbage i, jeg har lyst til at sige, at det var 2011-2012 eller sådan noget der. Mine forældre, de har købt den her robotplæneklipper. Og det er jo sådan en tråde, man så skal lægge ud i kanten af ens græsplæne, fordi den skal ligesom finde ud af, hvor det er, at den ligesom skal slå det her dumme græs. Og det er sommer, og altså igen, jeg hjælper til med ligesom at få de her tråde ned, så den her robotplæneklipper kan blive installeret. Jeg er pisseugidelig, og igen, mentalt måske heller ikke lige sådan, altid det fedeste. Jeg tror ikke, jeg har været, altså, jeg tror ikke, jeg har vist, at jeg måske ikke havde det så fedt rent mentalt, men igen, gav bare udtryk af, at jeg var meget glad. Så det var sådan nogle gange, når man kom hjem i privaten, så bliver man sådan ekstra kedelig og bare sådan lidt trist, uden helt at vide hvorfor. Men jeg har sådan lidt modvilligt sagt ja til at hjælpe med det her, som sådan total forkælet teenager, som ikke gider en skid. Så jeg går med musik i ørerne. Mens vi er i gang med det her, min far og jeg, så kan jeg lige pludselig bare høre vores hund. Mine forældre har sådan en Shiba Inu, en mega sød hund, som så gør og ligesom altså gør højlydt, og jeg tager musik ud af ørerne, og så kan jeg se min far, han ligger på ryggen og ude på græsset her og ligger gisper efter vejret og jamen altså som nærmest den sinke jeg har lyst til at sige, altså jeg er sådan lidt hvad laver du? Altså, er der noget galt? Har du det godt? Det er tydeligt at se, at han ikke har det specielt godt. Men jeg tror, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal reagere det her. Og han får sådan fremhændet, kald på mor. Og jeg løber så ind til min mor, og hun løber ud for at ringe 112 med det samme. Og det er så fordi, min far han har fået en blodprop i hjertet. Og jeg står ved siden af, jeg får hentet noget vand til ham. Og jeg tror da også, at jeg er sådan lidt chokeret over det hele. Altså selvfølgelig er det det. Og hunden ligger ved siden af ham og ligesom også med til at passe på ham. Men jeg står bare sådan lidt ved siden af ham, prøver at sætte mig sådan lidt ned. Og jeg kan huske, at altså, jeg skammer mig pisse meget over den her situation her. Hvorfor? Jamen hele optakten op til, hvor jeg har været ugidelig, hele min reaktion på, at altså egentlig ikke rigtig har reageret, som jeg nok burde. Og der er sikkert der er nogen, der vil sige, jamen det er jo også meget naturligt, og det ved jeg da, altså, det ved jeg da også godt, at man ligesom går i en choktilstand. Men det der med at stå i en situation, hvor at det er pisse alvorligt på en eller anden måde, og du føler dig lidt overflødig, fordi at du nærmest bare står og har reageret for langsomt, og det her kunne sikkert altså der kunne sikkert have gået endnu længere tid, og så havde det altså været en anden situation også. Gjorde bare, at jeg tror, jeg følte, at jeg skammede mig ret meget over situationen, og som også gjorde, at jeg blev ked af det. Jeg blev ked af det på min fars vegne også, og også min mors vegne, fordi at episoden efterfølgende og så videre, altså det var også noget hun altså sådan ret meget sådan skulle sådan også være der for min far på en eller anden måde. Og jeg kan da huske, at ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg selv heller skal reagere i forhold til noget af det. Ja, så sådan, og får det nok heller ikke bearbejdet ordentligt i virkeligheden. Og nok også medvirkende til, at jeg også fik det lidt værre rent mentalt. Og jo, generelt, altså min far har døjet med blodpropper og blev også ramt af noget prostatakræft. Og min mor fik også senere hen, kræft, konstateret kræft. Og alt er godt nu, kan man jo sådan sige. Men alt det her har nok været noget, som jeg først i retrospekt egentlig kunne se, har haft en eller anden form negativ påvirkning, eller noget, jeg egentlig har følt mig ked af. Og nok ikke heller udelukkende, altså selvfølgelig på grund af, at de har været syge, men nok også fordi, at jeg har følt, at jeg nok ikke helt som søn har haft nok af det her i mente over for mine forældre. Altså sådan, når man sådan er vant til, at ens forældre, de bare kan det hele og kan klare det hele, så er det som om, at man lidt kommer til at frasige sig selv et ansvar, og det er jo helt forkert jo, fordi at selvfølgelig er de jo også bare mennesker, og sådan ting. Så det er noget, som altså igen, det er nok også i virkeligheden lidt skam, jeg har følt i forhold til det, i forhold til dem. Skam og smerte. Ja, nok skam og smerte. Og undskyld, jeg afbryder, men jeg skal virkelig tisse nu. Ja, det er godt. Vi er også lige ved at være færdige med den første del. Nå, Rasmus, jeg har skrevet din nekrolog. Ja, det er jeg spændt på. Jeg kunne godt tænke mig, det var dig, der læste den op. Ja, jamen det vil jeg meget gerne. Det har du mod på? Ja. Fedt. Så går du bare i gang, når du føler for det? Ja. Jeg, Rasmus, er i dag afgået ved døden. Jeg blev adopteret fra Sydkorea og boede både i Nordjylland, Sønderjylland, på Fyn og på Sjælland. Det blev definerende for min kurs i livet, da jeg efter en grå og kølig gåtur med min far, jeg ikke helt orkede, stoppede på Aalborg Universitet. Det lå ellers i stamtræet, at jeg skulle blive civilingeniør, men valget om ens fremtid bør man måske ikke tage af praktiske årsager. Bare fordi det lå i korten, og jeg i forvejen boede i byen, så jeg droppede min nøje og grundige livsplan og forfulgte min journalistikdrøm i stedet. Det kan være overvældende og hårdt at starte på en ny uddannelse i en ny by. Det vidste jeg, fordi jeg prøvede det selv. Så husk mig for at være den gode og hjælpsomme tutor, jeg var for de nye studerende på mit studie. Husk mig for at være en god søn og en god ven. Som da jeg tog en af mine gode Aalborg-venner under armen, og under fiskenet i luften til en blå tirsdag, inspirerede ham til, hvilken vej han skulle gå i livet. I 4. klasse vandt jeg en konkurrence for at have lavet den flotteste plakat på biblioteket af en oliedreng på et stykke karton. Den bedrift var jeg stolt af, også selvom jeg modtog klapsalver fra forældrene med min kasket helt ned over hovedet, genert. Like father, like son. Min far var nemlig heller ikke meget for hæder og opmærksomhed, og derfor gjorde det også indtryk på mig, da han til sin reception i et auditorie fik våde øjne af en saxofonversion af Hey Jude. Hans følelser smittede som et gab, og jeg blev også selv rørt. Jeg oplevede lykke i Hamburg. Hamburg. Jeg oplevede lykke i Hamburg på vej til et stadion med en reparationsbajer. Og da vi stod på det store stadion, var det eneste hold, der betød noget, ikke de to på banen, men mit eget hold, mig og mine 7 folkeskoledrenge. Så gør det ikke noget, at man har tømmermænd eller må være Nürnberg-fan for en dag i udebanesektionen. Det var nemmere for mig at fortrænge sorgen end glæden. Det gemte jeg gerne væk, men det fandtes alligevel og kom til udtryk som skam. Skam over, at jeg først opdagede min far gispe efter vejret på græsset, da jeg hørte vores hund gø over min musik i mine høretelefoner. Jeg kunne godt tænke tilbage og krumme tær over at være teenager og tage for givet, at min far og mor var udødelige. Det beviste deres blodprop og kraft ikke var sandt. Men det lærte jeg også, og det gjorde, at jeg værdsatte dem endnu mere, mens jeg var i live. Og selvom en uansvarlig biltur ned ad en bakket vej viste mig, at man ikke ser meget andet end panik før sin potentielt sidste øjeblikke, så ville jeg se min familie, hvis jeg kunne. Se min mor, far og min storebror kigge kærligt på mig på en fave, som blot 4 måneder gammel. Den er sgu god. Hvordan føles det? Jamen, det føles først og fremmest underligt på en eller anden måde. Altså underligt, fordi at altså, du har jo skrevet den her nekrolog om mig, og det lad mig bare sige det sådan, hvis jeg skulle dø i morgen, altså så be my guest, så send den her. Jeg tror ikke, jeg kunne have beskrevet det bedre selv. Så du kan faktisk godt genkende dig selv? Jeg synes, at jeg... den her historie om dit liv? Ja, jeg synes, at... jamen, jeg synes, at jeg kan genkende det ret godt. Men det er nok også først sådan ordentligt i dag, jeg kan det, fordi det er jo også første gang, at der egentlig er nogen, der ligesom sidder og skriver det for mig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg tror sikkert, at man kunne putte... Jeg kunne selv putte endnu flere anekdoter nu, når vi sidder her og har sådan en ret... ret god samtale. Jeg tror, det er meget sundt også, men jeg synes, det er altså meget præcist, og kan sagtens genkende mig selv i det. Jeg tror i virkeligheden også lidt, når jeg sidder og læser det her, fordi jeg synes, det er nogle altså ret søde ord, føler mig måske sådan lidt genert, eller sådan lidt forlegen over det. Fordi at jeg tror ikke, jeg ser mig så selv, hvad skal man sige, så sej, som du gør mig et eller andet sted lidt til. Men altså, der er jo også nogle ting, hvor det er ret præcist, og det er, altså, jeg synes jo overvejende, at jeg har haft et rigtig godt liv. Jeg føler mig meget privilegeret og meget heldig. Både over, altså igen, have nogle folk omkring mig, som er som bakker op omkring en, som ligesom ved, man har ens, som man ved har ens ryg, enten det er familie, eller det er venner fra Aalborg, eller om det sågar er, altså om det er venner her, jeg har i København. Altså igen, når man ser på det, du har skrevet om mig her, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg vil sige, at jeg havde et federe liv, end hvad jeg lige gik og regnede med. Jeg vil egentlig meget sige, at det er jo meget standard, men det maler jo også lidt billedet af, at jeg er pisse privilegeret. Og det er sådan noget her, når man får det på skrift, hvor man sådan virkelig kommer til at, altså også endnu en gang lige tænke over, at altså, hvor meget man også skal huske at sætte pris på det. Hvis jeg skulle dø i morgen, så ville jeg være meget tilfreds med det. Det, som er skrevet her. Og jeg synes, at jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Men jeg synes også, at jeg så føler jo ret meget, at det, og igen, jeg ved ikke helt, hvad det er, der gør det, men jeg også bliver løftet op på en pedestal. Og det er jo på en eller anden måde, det er også lidt det angstprovokerende på en eller anden måde. Den her oplevelse, om man vil, er egentlig nok også et ret godt eksempel på, at det der med at lige huske at stoppe op og også sætte pris på, ikke bare hvad man har haft, men også det man har nu. Altså igen, jeg bliver ved med at sige privilegeret, men jeg har en sød familie, jeg har nogle dejlige venner, jeg har en dejlig kæreste, altså så det er sådan velsignet, om man vil. Ja, det er nok et meget godt ord for det. Jeg føler mig meget velsignet over det her, og jeg helst fremstår som hverken et virkelig, virkelig overcool, fedt menneske, eller et fjols, for den sags skyld. Altså, men fordi jeg føler mig jo bare som altså meget standard i virkeligheden jo. Men jeg synes, det her, det er nogle meget, meget flotte ord, der er blevet skrevet om mig. Rasmus, her er dit eftermæle og din nekrolog, hvis du skulle dø i morgen, men lad os 7-9-13. Selvfølgelig håber, at det slet ikke bliver relevant. Men om ikke andet, tak for at være med, og tak for at dele ud og være så sårbar. Tak fordi, at jeg måtte. Det er ikke hver dag, man får mulighed for det. Så det er jeg glad for. Tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.